okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 25 maja, minęła godzina 13. Czas na serwis trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Minister edukacji powiedział, że egzaminy ósmoklasisty przebiegły bez komplikacji. Finansowanie systemu ochrony zdrowia wzrośnie o 15 miliardów złotych, zapowiada szef resortu zdrowia. Na koniec serwisu zajrzymy na Węgry. Tam trwa Orlen Wyścig Narodów. Egzaminy ósmoklasisty przebiegły bez zakłóceń, powiedział w Polskim Radiu 24 minister edukacji Przemysław Czarnek. Dzisiaj uczniowie zdawali ostatni egzamin z języka obcego. Zero przecieków, zero alarmów bombowych. Także na egzaminie ósmoklasisty wszystko przebiega spokojnie. Dzisiaj kończymy te egzaminy. Większość ósmoklasistów wybrała angielski. Był najłatwiejszy z tych wszystkich, które były, jak na razie. W tym roku był temat taki, że przylatuje jakby kolega, który kiedyś mieszkał w Polsce i wyleciał do Wielkiej Brytanii i wrócił jakby z powrotem do Polski, jakby spotkanie z nim. Temat tej pracy pisemnej też był bardzo łatwy, taki przyjemny, lekki, można było łatwo rozwinąć. Zapomniałem nazwy miesięcy po angielsku i w jednym zadaniu właśnie nie mogłem pisać niczego, bo nie pamiętam. Było super, jednak miałam pewne komplikacje, liczyłam bardzo na 100%, ale już chyba jednak nie będzie. We wtorek ósmoklasiści zdawali język polski, wczoraj matematykę. Wyniki będą znane 3 lipca. Przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk podczas przemówienia w Sejmie wyraził współczucie dla rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej i zadeklarował, że jego kraj jest gotowy do współpracy z Polską, jeśli chodzi o ekshumację i upamiętnienie ofiar. Jesteśmy gotowi, aby razem poszukiwać i odnawiać miejsca pamięci. Wspólnie przywrócimy z niepamięci imiona tych, którzy spoczywają w bezimiennych mogiłach, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Bez zakazów i barier, bo jest to nasz wspólny, moralny i chrześcijański obowiązek. Rusłan Stefanczuk przypomniał, że zbliża się 80. rocznica, jak się wyraził, straszliwych wydarzeń na Wołyniu. Zapewnił, że Ukraińcy rozumieją ból rodzin wołyńskich po stracie najbliższych. O 15 miliardów złotych wzrośnie w tym roku finansowanie systemu ochrony zdrowia, zapowiedział minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia dodał, że 7 miliardów złotych będzie przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń personelu medycznego od lipca, a 3 miliardy na zwiększenie wyceny i liczby świadczeń zdrowotnych. Odbudowa zdrowia publicznego w tej dobie post-covidowej naprawdę nabiera tempa i to jest naprawdę bardzo pocieszający element. I dlatego też chcemy promować i docenić te podmioty, które właśnie przyczyniają się do tej szybszej odbudowy. Dlatego podjęliśmy po pierwsze decyzję o tym, żeby w ramach limitów, które mają szpitale gospodarujące środkami w formie ryczałtu, żeby zwiększyć te limity o 10%. Minister Adam Niedzielski podkreślił, że nakłady na zdrowie od 2015 roku podwoiły się. Wtedy wynosiły 70 miliardów złotych, a plan budżetowy na obecny rok to ponad 160 miliardów złotych. W wieku 71 lat zmarł lekarz, poseł Koalicji Obywatelskiej Riad Haidar. Na profilu społecznościowym Polityka pojawiła się informacja, że odszedł dziś rano po długiej walce z chorobą. Był doskonałym lekarzem, wrażliwym człowiekiem, społecznikiem, wspomina przewodniczący zarządu Platformy Obywatelskiej w województwie lubelskim Stanisław Żmijan. Świetnie rozbudował i wyposażył swoją aktywnością oddział neonatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Białej Podlaskiej. No i miał naprawdę wielkie sukcesy, bo leczył choroby dzieci w okresie prenatalnym i noworodkowym. Uratował mnóstwo wcześniaków i uszczęśliwił w ten sposób wiele, wiele rodzin oczekujących dzieci. Dobry człowiek. Takich ludzi na pewno zapamiętamy tutaj wszyscy, bo dobrze się zasłużył. Riad Haidar urodził się w Syrii. W 1989 roku uzyskał polskie obywatelstwo. Ukończył studia lekarskie na Akademii Medycznej w Lublinie. Do 2020 roku kierował oddziałem neonatologicznym w szpitalu w Białej Podlaskiej. Rok wcześniej dostał się do Sejmu jako poseł KO. Wcześniej był radnym sejmiku. Na Węgrzech najlepsi młodzi kolarze świata rywalizują na drugim etapie Orlen Wyścigu Narodów. Co dzieje się na trasie, o tym Kuba Niziński. Połowa dystansu pozostała dzisiaj zawodnikom do końca rywalizacji. Przypomnę, do pokonania mieli 152 km od samego początku. Już walka, już ucieczki, już ci, którzy chcą się pokazać na tym etapie. W tym momencie na prowadzeniu 3 zawodników, ale ta przewaga raz się zwiększa, raz maleje. A dzisiaj etap zupełnie inny, jeżeli chodzi o przyrodę, niż wczoraj. Wczoraj było płasko, jechaliśmy wzdłuż Balatonu, a dzisiaj wjechali w górki. Wydawać by się mogło, że tutaj na Węgrzech nie ma gór, ale okazuje się, że te

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 13. Państwo słuchają Trójki do trzeciej. Zgodnie z obietnicą znowu zajrzymy do Cannes, gdzie trwa do soboty 76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W konkursowej sekcji Tydzień Krytyków wśród 10 filmów krótkometrażowych wyselekcjonowanych z kilku tysięcy zgłoszonych z całego świata znalazł się Krokodyl w reżyserii Dawida Bodzaka. Z autorem prezentującym swój film w Cannes połączył się Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jak czujesz się po konkursowej projekcji na festiwalu w Cannes, bo tam właśnie zadebiutował twój Krokodyl? Tak, tak, właśnie to był pierwszy publiczny pokaz podczas Tygodnia Krytyki. No i czuję się super, bo bardzo, bardzo dużo emocji, też stresu po prostu przed wyjściem pierwszy raz na scenę, zapowiedzeniem filmu, ale projekcja była bardzo udana i też mogłem ten film pokazać bardzo dużą częścią ekipy, ponieważ było aż 7 czy nawet 8 osób z ekipy. To jest dosyć niesamowite jak na krótkometrażowy film, że tyle osób mogło też uczestniczyć w tej premierze. Mówiąc, bardzo dużo emocji, wzruszeń, piękny wieczór. I jeszcze przed wami jedna kaneńska projekcja, to dopiero w piątek, tak? Tak, tak. Ona będzie w takim małym miasteczku tutaj obok Kan, ona jest taką, powiedzmy, projekcją towarzyszącą. No to na pewno wszyscy są ciekawi, co sam autor powiedziałby o swoim dyplomie w Szkole Filmowej w Łodzi, bo Krokodyl to twój film dyplomowy, krótki, a co najkrócej można powiedzieć o jego treści? To krótkometrażowy film nawiązujący w stylistyce do włoskich filmów grozy z lat 70., opowiadający o nienasyceniu, niespełnieniu. Chyba słusznie się domyślam, że zawsze była ci bliska twórczość Dario Argento na przykład? Tak, między innymi. Oczywiście Dario Argento jest jakimś najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem twórców tego nurtu, ale faktycznie tych filmów w tamtych czasach powstawało, no myślę, że się nie pomylę, naprawdę tysiące. No. Ale faktycznie ten nasz film nie jest stricte reprezentantem tego gatunku, czy też odnowieniem tego gatunku, tej formy. My w tym filmie używamy jakby kliszy z tego gatunku, pewnych klasycznych motywów, po to, żeby uzyskać jakiś określony efekt groteski, albo właśnie gdzieś tam nawiązać po prostu stylisty do tego gatunku, także jest to jakiś taki rodzaj fuzji, miksu z tym gatunkiem. Stylistycznie twój film nawiązuje do tej twórczości, no już sprzed kilku dekad przede wszystkim, ale to jest współczesne jak najbardziej też odczytanie i to nadaje Krokodylowi pewną formę już bliską naszym czasom. Tak, tak, tak. Wszystko dzieje się współcześnie w Polsce, w Łodzi. Za scenografię czy też świat tego filmu służy tutaj właśnie przestrzeni Akademii Muzycznej w Łodzi, które są jakieś niezwykłe wnętrza, które w pewnym sensie bardzo przypominają niektóre scenografie z filmów z tamtych lat, ale są to współcześnie funkcjonujące budynki, łódzkie kamienice, łódzkie mieszkania, więc jest bardzo łódzko i współcześnie. To jak się ta Łódź sprawdza w Cannes? Miałem wrażenie, że publiczność też reagowała z tym filmem. Pierwszy raz miałem okazję pokazać publicznie, jeszcze przed publicznością międzynarodową i faktycznie gdzieś w momentach, w których wyobrażałem sobie, że będzie śmiech, to ten śmiech był, gdzieś tam było jakieś tutaj napięcia, to też miałem poczucie, że to działało, więc naprawdę ta projekcja pierwsza była super. Z Dawidem Bodzakiem, reżyserem filmu Krokodyl, rozmawiał w Trójce Ryszard Jarzyński. Don't matter if you're black or white. Don't ride. Yeah, yeah, yeah. Now, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno? Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Cię nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź garść i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Dwadzieścia pięć minut po godzinie 13:00 słuchają Państwo trójki do trzeciej. Nowosielski to malarz snu, wizji, świętego szaleństwa. O swojej sztuce mówi, że jest odzwierciedleniem walki anioła z diabłem w człowieku. Tworzy świat, który dla wielu bywa obszarem spokoju, ukojenia, szczęścia, ale równocześnie współistnieje z posępnymi wizjami halucynacji, ku którym prowadzi natchniony obłęd artysty. Tak pisze o nim Katarzyna Haber w tekście kuratorskim. Od 25 maja, czyli od dziś, do 25 czerwca w Galerii Narodowego Centrum Kultury obejrzymy obrazy Jerzego Nowosielskiego, wybitnego malarza, rysownika, scenografa, filozofa, jednego z najwybitniejszych współczesnych ikonopisarzy. Na wystawie zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury w związku z obchodzoną w tym roku setną rocznicą urodzin artysty prezentowanych będzie 20 prac pozyskanych zarówno z kolekcji instytucjonalnych, jak i też prywatnych, w tym wiele niemal nieznanych szerokiej publiczności. Ekspozycja obejmuje akty, martwe natury, pejzaże, portrety. W każdy piątek od 11 do 19 odbędą się oprowadzania kuratorskie. Galeria jest otwarta od wtorku do niedzieli w godzinach od 11 do 19, a wstęp na tę wystawę jest wolny. Zapraszamy. Everyone, but you stay so cool. little about it. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty po wpół do drugiej, a państwo słuchają Trójki do trzeciej. 59. wydanie listy przebojów Trójki ciągle jeszcze obowiązuje, no i obowiązywać będzie do jutra, do godziny 19. Wtedy zaprosimy państwa na 60. wydanie. A do jutra, do godziny 12. czekamy na państwa głosy, bo proszę ułożyć to 60. wydanie listy. Na stronie lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji zobaczą państwo 30 piosenek z zestawienia i 3 propozycje. Propozycje, piosenki, które bardzo liczą na to, że z znajdą się w liście, no bo jeśli nie zdobędą wystarczającej liczby państwa głosów, no to będzie trzeba je pożegnać. Te trzy propozycje to Kasia Moś i piosenka zatytułowana Miód, to Foo Fighters i ich Under You, to jest piosenka, która zwiastuje ich najnowszy album. No i chyba wszyscy fani Britpopu bardzo się cieszą, bo wraca grupa Blur utworem The Narcissist, no kilkanaście lat nieobecności ich na rynku. No i jest powrót, to też oczywiście zwiastowanie ich najnowszego albumu. Blur, The Narcissist, jedna z propozycji, zachęcam do głosowania, lptpolskieradio.pl. No to przypomnijmy sobie te propozycje. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlights. I heard no echo, there was distortion everywhere. I felt my ego, I felt Roberto standing there. Found my transcendence, it played in mono, painted blue. You were the hero, I was the dark room. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 17 minut i będzie godzina 14. Państwo słuchają Trójki do trzeciej. Jeszcze nie, ale już tuż, tuż zbliża się Dzień Dziecka. A dziś o dzieciństwie opowie Państwu Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Dzieciństwo, nadzieja, wiosna, radość, kwiaty, kolory, poznawanie, beztroska, świat, który się staje, który jest każdego dnia intensywnie poznawaną rzeczywistością. Współcześnie postrzeganie dziecka zmieniło się fundamentalnie od czasów naszych pra-pra-pra-pra-dziadów. Wielu, większość uczonych, badaczy twierdzi, że w dawnych czasach nie było koncepcji dzieciństwa. Dzieci w hierarchii społecznej znajdowały się bardzo nisko, podobnie zresztą jak kobiety. A jeśli już dzieciństwo było jakkolwiek określane w toku rozwoju człowieka, to kończyło się bardzo szybko, około 7 roku życia. A wtedy taki mały człowiek już trafiał gdzieś na służbę, do cechu, do szkoły, jakkolwiek oczywiście nie szkoły w rozumieniu współczesnym. Dzieciństwo, zarówno w starożytności, jak i w czasach średniowiecznych, zależało od postawy dorosłych. Dzieci zasadniczo nie miały żadnych praw. Dzieci odrzucone, dzieci ulicy traktowane były bardzo przedmiotowo. Czas dzieciństwa był określany jako czas ułomności. Dzieci za przewinienia były więzione razem z dorosłymi. Dzieci nieślubne mogły być więzione bez procesu, bez wyroku, nie dziedziczyły majątków i tak dalej, i tak dalej. Wiele się zmieniło w XX wieku. A jak to jest w XXI? Wiele zależy tego, na jaki rejon świata byśmy spojrzeli. Na wystawie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Jazdowski w Warszawie, wystawie pod tytułem Życie ukryte, dziecko w polskiej sztuce współczesnej, to dzieciństwo prezentowane jest w sposób bardzo ciekawy, refleksyjny, filozoficzny, barwny i dobry. Możemy zobaczyć pracę od przełomu lat 80., 90. XX wieku aż do dzisiaj. Ponad 40 artystów i artystek. Są to prace posługujące się bardzo różnymi sposobami wizualnej narracji i poruszają tematy związane z aspektami życia społecznego, kulturalnego, relacjami rodzinnymi, wzorcami cywilizacyjnymi, kulturowymi i całą gamą aspektów związanych z dzieciństwem, zarówno z perspektywy dziecka, jak i z perspektywy tego, który już dorósł i dzieciństwo wspomina. Wystawa jest zrobiona również z myślą o dzieciach. Organizatorzy pomyśleli o kąciku na artystyczne wypowiedzi tych najmłodszych. Z wystawą związany jest także program edukacyjny, warsztaty i oprowadzania i może w ramach powoli zbliżającego się Dnia Dziecka warto pomyśleć o odwiedzeniu tej wystawy. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Shout! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's a rainy afternoon, 1990. In a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Za 6 minut będzie godzina 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. W księgarniach od 31 maja dostępny będzie komiks z serii Najwybitniejsi Naukowcy. Jako pierwszy Kopernik. O tej serii, czyli serii komiksów Najwybitniejsi Naukowcy, więcej opowiemy Państwu po 14 w Trójce do trzeciej. Zapraszamy. Elektrycznymi ładunkami.